أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bunca hükümlerin, bunca meselelerin ve bu kadar önemli hususların anlatılmasında, açıklanmasında hikmet nedir? Cenab-ı Allah niçin bu hükümleri bize bu şekilde bu kadar teferruatlı, surenin başından bu yana bu kadar geniş geniş açıkladı? Bu surede ve diğer Kur'an-ı Kerim'in diğer bölümlerinde bu açıklamaları yaptı. Ve niçin yüce Resulünü gönderdi? İşte bu 26. ayet-i kerime ve ondan sonraki ayet-i kerimeler bu hususu açıklıyor. Hikmeti nedir? Niçin böyle? Yuridullahu liyubeyyine lekum. Bunca hükümleri beyan buyurmasından maksat şudur. Allah size her şeyi açık seçik öğretmek ister. Göstermek ister. Bize ne düşer? Elhamdülillah demek düşer. Bize önümüzü aydınlattığı, gideceğimiz yolları, hangi meselede nasıl hareket edeceğimizi, neyi nereye koyacağımızı, neyi nasıl değerlendireceğimizi, neye nasıl bakacağımızı bize gösteren Rabbimize, bizi karanlıklarda, dalalette bırakmayan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu Cenab-ı Allah'ın biz kullarına olan lütfunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Allah bize o kadar ehemmiyet, o kadar itina gösteriyor ki, o kadar ehemmiyet veriyor, o kadar itina gösteriyor ki, kıyamet gününden, Adem Aleyhisselam'ın daha doğrusu dünyaya indirildiğinden bu yana şeriatları indirmiş ve bu şeriatların en mükemmelini, kıyamete kadar da baki olacak olanını biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine inzal buyurmuş. Fakat Muhammed ümmeti uzun bir zamandan beri kendi değerinin farkında değil ve kendisiyle mütenasip olan ağırlığını dünya ve beşeriyet hayatında, dünya üzerinde ve beşeriyet hayatında maalesef ortaya koyamıyor, hissettiremiyor. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle vasat ümmet olarak, en hayırlı ümmet olarak üzerine düşeni, yapması gerekeni yapmıyor, ihmal ediyor. Allah size beyan etmek istiyor. Ve yehdiyekum sunenellezine min kablikum. Ve sizden öncekilerin sünnetlerine, yollarına sizleri hidayet eylemek istiyor. Sizlere o güzel yolları göstererek o geçmişlerin, sizden öncekilerin yollarında yürümenizi sağlamak istiyor. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ Ve bir de tevbenizi kabul etmek istiyor. Sizi tevbe etmeye muvaffak etmek istiyor. Tevbe etmenizi ve tevbe ettikten sonra işte size açıklamış olduğu bu dosdoğru yolda, sizden öncekilerin izledikleri o güzel yolda ilerlemenizi istiyor. O yolda yürüyünüz diyor. O yolu dosdoğru izleyiniz. Sağına soluna sapmayınız. sağınızda solunuzda sapmışlar varsa, onlara o yolu hikmetli ve üslubuna göre gösteriniz. Onların da sizinle beraber o geniş ve mükemmel yolda yürümelerine yardımcı olunuz, destek olunuz, sağlayınız. Bu konuda üzerlerinize düşen fedakarlıkları da sonuna kadar yapınız diyor. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir, hakimdir. Kimin tövbe ettiğini bilir. Tövbe edenlerin tövbesini kabul edecek şekilde hikmeti sonsuz olandır. Tövbe kapısını açık tutması, tövbe yollarını göstermesi de onun hikmetinin bir tecellisidir. Hikmetinin bir gereği olarak o, tövbe edenlerin önünde, tövbe etmek isteyenlerin önünde tövbe yolunu açık tutmuştur. Bu kapı açık kalmasaydı, sırat-ı müstakimdeyken yanlışlık yapanların yanlışlarını düzeltme fırsatları olmazdı. Ta baştan beri sapık olan, dalalet üzere olanların da doğru yolu bulmalarına fırsat olmazdı. İmkan olmazdı. Cenab-ı Allah o bakımdan bu kapıyı kıyamet alametleri zuhur edinceye kadar, yani güneş batıdan doğuncaya kadar tövbe kapısı açık olacaktır. Fert bazında da kişi ölüm döşeğinde öbür dünyadaki yerini gördüğü hale gelinceye kadar fert için de tövbe kapısı daima açıktır. Geçen derslerimizden birisinde kısaca buna da değinmiş idik ayet-i kerime dolayısıyla. Evet, bir, demek ki bunca şeriatleri, hükümleri Cenab-ı Allah bize beyan etmek istediği için, her şeyi açık seçik göstermek istediği için, hakkı batıldan, doğruyu eğriden, imanı küfürden, hidayeti dalaletten açık seçik ortaya koymak istiyor bizim önümüzde. Ve bizi bizden öncekilerin yollarına, sünnetlerine hidayet eylemek istiyor ve tövbemizi kabul etmek istiyor. Ama Allah bizim tövbemizi kabul etmek isterken bizden olmayanlar bizim için ne istiyor? Allah'ın bir bizim için istediği var. Bir de bizden olmayanların bizim için istediği var. Kur'an-ı Kerim gerçekten beyan ediyor. Gözümüzün önümüzü görmeyecek şekilde bizleri gözü kapalı yola salmıyor. Gözlerimizi açıyor. Biz Kur'an basiretiyle görmediğimiz için bu hallere geldik. Unuttuk bu ayet-i kerimeyi. Şu anda okuyacağım bu 27. ayet-i kerimeyi. Unutarak davrandığımız için, bu ayetin gereğini yerine getirmediğimiz için İslam dünyası bu hallere düştü. Bakın ne diyor. Vallahu yuridu en yetube aleykum. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Ama ve yuridu allazina yettabi'un eşşehavati en temilu meylen azima. Fakat şehvetlerinin, arzu ve isteklerinin, hevalarının peşinden gidenler sizin haktan alabildiğine kadar büyük bir şekilde sapıp uzaklaşmanızı isterler. Çok kısacık bir ayet-i kerime. Ama Müslümanların önünde kıyamete kadar yol haritasını, izlenecek yolu o kadar açık ve seçik ortaya koyuyor ki. Yani diyor ki, sen selamete mi ermek istiyorsun? Dünya ve ahirette rahat, huzur, sükun ve saadet mi bulmak istiyorsun? O halde senin yanlışlıktan döndüğün takdirde, seni tevbeyle karşılayacak, senin tevbeni kabul edecek olan Allah'ın yolu var. Tevbe et, onun beyanlarına, açıklamalarına tabi ol diyor. Ama şehvetlerinin, arzu ve isteklerinin, hevalarının peşinden gidenler, sizin haktan alabildiğine kadar uzak sapmanızı, haktan alabildiğine uzaklaşmanızı istiyorlar. Ümmet olarak biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Bizim için hayır istemeyen, şehvet, arzu ve heveslerinin peşinden giden, Allah'tan gelmiş hidayetin, doğruluğun, hak beyanın zerresine sahip olmayan, mutlak sapıklık ve dalalet içerisinde olan Hristiyanların, Yahudilerin ve onların kuyruklarının, kuyrukçularının peşinden gittik. Bu hallere geldik. Daha fazla uzakta değil. 70-80 öncesi yılına kadar güya memleketi idare etmek üzere meclislere gidenlerden Batı Hristiyan olduğu için ilerledi. Biz de o halde Müslüman olduğumuz için geriledik. O halde biz de ilerlemek istiyorsak bir an önce Hristiyan olalım. Bu kadarla da kalmadı. Şöyle tekliflerde bulunan akılsızlar mı dersiniz? Ahmaklar mı dersiniz? Gayretsiz, tıynetsiz, cibiliyetsizler mi dersiniz? Bilmiyorum. Avrupa'dan, yani insan haya ediyor söylemeye, damızlık erkek ithal edelim diyecek gafleti gösterenler bile çıktı. Bunu ben söylemiyorum. Kendi tarihlerini yazanları kendileri söylüyorlar. Bundan daha ileri bir şekilde bu ayet unutulamaz. Bundan daha ileri bir şekilde bu ayetin gösterdiği istikametin tam tersine yol alınamaz. Ondan sonra kalkıyoruz. Gerilikten, geri kalmışlıktan İslam'ı mesul tutuyoruz. Müslümanları mesul tutuyoruz. Müslümanlar 200 yıldır, 300 yıldır İslam dünyasının mukadderatında söz sahibi değil ki. 300 yıldır dizginler elinizde, borular elinizde. İstediğiniz tarafa çekiyorsunuz, istediğiniz gibi öttürüyorsunuz. Nasıl iş suçlamaya geldiği vakit İslam'ı ve Müslümanları suçluyorsunuz? Bu nasıl hakkaniyettir, bu nasıl adalettir, bu nasıl insaftır? Şu tarih bilmezliğe, geri zekalılığa veya hakkı örtme hokkabazlığına bakın. Batı Hristiyan olduğu için ilerledi, biz de Müslüman olduğumuz için geri kaldık. Bu hokkabazlık. Batı'nın kendisi bile Hristiyanlığın egemen olduğu çağlarına karanlık orta çağlar diyor. Bizdeki gerizekalı papağanlar, yani zekası papağan seviyesinde ama papağanın gerizekalısı. Müslüman gerizekalı veya insan gerizekalısı değil bunlar. Papağanların gerizekalıları derler ki işte şöyle olursa orta çağ karanlığına döneriz. Sen yani insan böyle diyenleri neyle nitelendireceğini bilemiyor. Cahil misin? Ahmak mısın? Dünyadan habersiz misin? Nesin bilmiyorum. Tarih mi bilmiyorsun? Behey ahmak. İsminden önce yarım metre ünvan yazılıyor. Bu ünvanla bu cehalet nasıl olur ben bilmiyorum. Yoksa bu cehalet onlara mı yakışır? Batının kendisi bile Hristiyanlık karanlık orta çağında İslam dünyasının ne kadar ileri olduğunu anlata anlata bitiremiyor. Bitiremiyor. O dönemde kaybolanlarını bilmiyoruz, sayılarını. Yakılanlarını bilmiyoruz. Nehirlere atılanlarını bilmiyoruz. Çalınanların sayısını bilmiyoruz. O dönemlerde yazılmış olan eserler bile hala Batı'da da İslam dünyasında da 200 yıldır daha basılı hale getirilerek matbuat alemine bile kazandırılamadı. Kazandırılanlar devede kulak bile değil. Başka hiçbir şeyden söz etmeye gerek yok. Amerika'da posta teşkilatı 18. asırda kuruldu. Posta teşkilatı. Karanlık orta çağda İslam dünyasında postanın günlük işlemediği bir kasaba yoktu. Karanlık dedikleri orta çağda. Başka bir kıyasa gerek yok. O zamanın imkanları içerisinde böyle bir haberleşme ağı o kadar süratli. Başka örneklere gerek yok. Dolayısıyla bizler bu ayet-i kerimenin bize açtığı yolda, gösterdiği istikamette ümmet olarak yüzyıllardır ihmalkar davrandık, gereğini yerine getirmedik. Allah bizi uyarıyor. Diyor ki ben size beyan ettim, bu yolu izleyin. Buna karşılık diyor, heva ve heveslerine, şehvet ve arzularına uyan onların peşinden gidenler, sizin haktan alabildiğine uzak, alabildiğine büyük bir şekilde sapıtmanızı, uzaklaştırmanızı isterler. Onlar sizi uzaklaştırmak isterler. Bir de burada iki şey var. Onlarla alakalı. Bir, onların neye uydukları ve bize ne yapmak istedikleri. Bir, Kur'an-ı Kerim onları şehvetlerine, arzularına, isteklerine uyanlar olarak nitelendiriyor. Yani onlar aklın gereğini, mantığın gereğini, ilmin gereğini, adaletin gereğini, hakkın hakikatin gereğini değil. Çünkü nefsin şehvet ve arzuları, istekleri galeyana gelip insanı arkasından çekecek kadar baskın bir hal aldığı vakit bu dediklerimin hiçbirisi ve benzeri insanda etkin olmaz, insanın davranışlarında belirleyici olmaz. Bu budur. Canı faraza, dayanamayacağı kadar çok bir yemeği arzu etmiş olan bir kimse, o yemeği gördüğü zaman hiç düşünmez. Çünkü canı, şehveti o anda onun o yemeği yemesini emrediyor. Eğer aklını kullanmazsa, şehveti aklına baskın gelirse ne yapar? O yemeği yer ve düşünmez. Ya ben bu yemeği yedim, helal mıdır? Haram mıdır? Bu saatte yesem olur mu? Efendim bu bana dokunur mu? Dokunmaz mı? Bana zararı var mı? Yok mu? Sahibi var mı? Yok mu? Gibi. Hiçbir şeyi düşünmez. İşte şehvetlere uymak bu demektir. Akıl, fikir, hak, adalet, hukuk hiçbir şey tanımaz. bu halde olanlar, öyle nitelendiriyor Kur'an-ı Kerim. İslam'a, Allah'ın hidayetine tabi olmayanların durumu bu. Onlar güya kanun yaparlar. Arzu ve heveslerine uyduğu için kanun yaparlar. Şehvetlerine uygun kanunlar yaparlar. Kendi menfaatlerini yürütecek türden kanunlar yaparlar, yasalar yaparlar, ilkeler koyarlar, nizamlar koyarlar. İslam hukukunun başka hiçbir hukukta, İslam düzeninin başka bir hiçbir nizamda bulunmayan bir özelliği vardır. Nedir o? Allah'ın ortaya koyduğu bir hukuktur. Allah'ın ortaya koyduğu bir nizamdır, bir şeriattır. Bir dindir, bir akidedir. Oysa öbür nizamlar, öbür sistemler, öbür hukuklar insan oğlunun hakkı, adaleti bir kenara iten insan oğlunun şehvetinin, arzu ve heveslerinin, hevasının mahsulüdür. İşte bu şekilde arzu ve heveslerine tabi olanlar sizin çok büyük bir çapta haktan, adaletten, doğruluktan, hidayetten, sırat-ı müstakimden uzaklaşmanızı isterler. Onlar böyleyken, o halde bizim için de istekleri bu iken, o halde bizim takınmamız gereken tutum nedir? Onların bizi çekmek istedikleri, sırat-ı müstakimden uzak olan ve neticesi helak olmak olan, dünyada ve ahirette helak olmak olan yollarından uzak durmaktır. Onların bizi davet ettikleri medeniyeti reddetmektir. Onların bizi davet ettikleri sözüm ona inancı, ahlakı ve buna benzer sosyal ve ahlaki hayatı her şeyiyle reddetmektir. Onun yerine kendi inancımızı, dinimizi, ahlakımızı yaşamak ve yaşatmaktır. Bununla birlikte Allah'ın bizim için istediklerinde bir özellik daha vardır. Onu da 28. ayet-i kerime çok özlü bir şekilde ifade ediyor. Yuridullahu en yuhaffife ankum. Aman ya. Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister. İslam'da ağır bir şey yok. Biz ağırlaştırıyoruz maalesef ama. Bugün yani insan bazen bir şey yapamıyor. Üzüldüm. İmam Efendi hutbede mescit adabını öğretiyor. Çok güzel. Gerçekten gerekli bir şey. Mescide giden bir Müslümanın mescid adabını bilmesi lazım. Hutbe adabından da bahsediyor. Hutbede konuşmayın, amenna, peygamber böyle söylüyor. Hutbede başka şeylerle meşgul olmayın, amenna, peygamber bunu söylüyor. Hutbede sağa sola bile bakmayın. Yok arkadaş, bu kadarı yok. Bu dinde yok işte. Bunu peygamber söylemedi. Allah'ın bize hafif kılmış olduğu bu dini ne sen ne de bir başkası, ne ben ne de bir başkası kimse ağırlaştıramaz. Bu dine hiçbirimiz, hiçbirimiz dinin kendisinden olmayan, dinin ruhuyla bağdaşmayan, görünüşte iyi ve güzel gelse bile bize, kıl kadar dahi bir ilavede bulunamayız, kıl kadar bir şey eksiltemeyiz. Böyle bir yetki kimsede yok. Allah bakın ne güzel diyor. İnsanın kalbine böyle bir rahatlık veriyor. Yuridullahu en yuhaffife ankum. Böyle bir Rabbe can kurban dedikleri gibi yani. Bu Rab bizim yükümüzü ağırlaştırmak istemiyor. Bu manayı Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde dile getiriyor. Birçok yerde. Bakın bir tanesi de şu. Hac suresinde diyor ki: "Huve ctebakum ve ma ceale aleykum fi'd-din min harac." Aman ya Rabbi. Sizi o seçti. O sizi seçti. Ve dinde size zorluk namına hiçbir şey koymadı. Bırak. Dinde zorluk namına bir şey yok. Aman bu dini zorlaştırmayalım. Fakat zorlaştırmayalım diye de dinden keyfimize, neşemize uymayan, onunla bağdaşmayan veya karşımızdakinin ya o keyfine, neşesine uymayabilir, hele şimdi bundan haberdar etmeyin falan. Hayır. Din neyse onu eksiksiz, fazlasız olduğu gibi biz ortaya koyalım. Bu haliyle kabul eden başımız gözümüz üstünde kardeşimizdir. Kabul etmeyen kendisi bilir. Biz aman insanlar Müslüman olsun diye hakkı eğip bükemeyiz, gizleyemeyiz. Hak neyse odur. O haliyle kabul ediyorsa buyursun. Kabul etmiyorsa Allah hidayet versin. Bu din kimsenin malı değil. Kimse bu dinde istediği gibi tasarruf edemez. Kimse bu din hakkında keyfine göre konuşamaz. Delilin yoksa konuşamazsın. Delilin yoksa bu budur veya değildir diyemezsin. Hiç kimse diyemez. Delilin varsa söylediğini ben farklı bir şekilde yine delile bağlı olarak kabul etsem dahi benim için senin görüşün de muhteremdir. Senin için de benim görüşüm muhteremdir. Çünkü kitaptan, sünnetten veya İslam'ın muteber delil kabul ettiği istidlal şekillerinden birisine dayanarak ben bir şey söylüyorsam veya sen bir şey söylüyorsan hay hay. Fakat öyle bir şey yok. Sağına soluna da bakamazsın. Mübalağa etmiyorum. Gerçekten ifade böyle. Hatip kardeşimizin ifadesi böyle. Sağına soluna bakamazsın. Ya nereden çıkıyor bu? Eğer benim bilmediğim bir delile dayanıyorsa sözlerimi geri alıyorum, tövbe ve istiğfar ediyorum, tamam. Allah Resulü hutbe dinlenirken sağına ve soluna bakma diyorsa bakmayacağız. Yapmasak bile kabul edeceğiz. Bu hüküm vardır diyeceğiz. Fad yoksa diyemeyeceğiz. Mesele bu kadar basittir. Müslüman olmak bu demektir. Allah'ın ve Resulünün hükmüne eksiksiz ve fazlasız olarak teslim olmak ve onu kabul etmek. İşte Allahü Teala bu yükümlülükleriyle bizim yüklerimizi hafifletmek istiyor. Niçin? Niçin? Çünkü وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا. İnsan zaten zayıf yaratılmıştır. Bizi bilen, bizi tanıyan ve bize, bizim zayıflığımıza göre üstesinden kalkabileceğimiz, yerine getirebileceğimiz şekilde rahmetiyle, lütfuyla hükümler indiren, bize böyle bir şeriat indiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Cenab-ı Allah'tan bizleri zaafımıza rağmen dinine bütün gücümüzle, kuvvetimizle, salabetimizle ama olduğu şekliyle inanmak, kabul etmek ve yaşamak imkanlarını, fırsatlarını nasip ve müyesser eylesin. Bizleri saptırmak isteyen, doğrularımızdan uzaklaştırmak isteyen, şehvetlerine uyan kimselerin şerlerinden de muhafaza buyursun. Cenab-ı Allah, başka bir gayemiz yok. Olmamalı. Çünkü bütün gayeleri kapsar, bütün güzel gayeleri kapsar. Bizleri, zürriyetimizi, soyumuzdan gelenleri, çevremizdeki, yakınlarımızdaki, kısacası başta ümmeti Muhammed'i, bütün Müslümanları sırat-ı müstakim üzere sabit kadem eylesin. İslam'ı layıkıyla yaşama fırsat ve imkanlarını bahşetsin. Tövbe, günahlarımızdan tövbe etmeyi en kısa zamanda nasip ve müyesser eylesin. ve tövbemizi de makbul eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.